Özgönülden seni görmüş Allah'ı, görmüş Allah'ı, görmüş Allah'ı. Cennet kokusundan sürmüş Allah'ı, sürmüş Allah'ı, sürmüş Allah'ı. Getir bana bir bade ver, kurban oldum. Köle oldum, sana öldüm. Getir bana bir bade ver, kurban oldum. Köle oldum, sana öldüm. Bir bade ver bu.